Loon- en aannemersbedrijf Huisman BV. De specialisten uit Venhuizen voor al uw agrarische werkzaamheden. Zoals het doorspuiten van de drainage of molddraineren. En natuurlijk ook mest- en gierrijden. Maar het zeer veelzijdige aannemersbedrijf leegt ook septictanks en spoelputten. En zorgt voor het ontstoppen van uw riolering. Onze superspecialiteit bestrating en met name sierbestrating. Huisman BV. Goedkoop en goed werk. Telefoon 02284 1389 of Zuiderdijk 30 in Venhuizen.